والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست جنہاں نو درود پاک آندا ہے پڑھو والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سلام و سلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلک و اصحابک یا راحت العاشقین معزز سامعین سنی حنفی مسلمان پاؤ السلام علیکم اج دی روحانی محفل بسلسلہ استقبال رمضان المبارک سبحان اللہ میرے دوست عزیز حضرت علامہ مولانا محمد اظہر منیر صاحب سندیلہ اور انہاں دے والد گرامی جناب مولانا حافظ القاری محمد منیر احمد صاحب اور انہاں دے معاونین حضرات نے منعقد کیتی دعا ہے وحدہ لا شریک مولا بانیان محفل معاونین حضرات سامعین اور بندہ ناچیز نو محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا سچا تابعدار بناوے قال تو بچا کے صاحب حال بناوے عزیزان گرامی استقبال رمضان دی اس محفل دا مقصد اے وے اسانو آن والے ماہ مبارک دے آداب دا پتہ لگ جائے تاکہ اساں کما حق ہو اس دیاں مبارک ساعتاں تو مستفید ہو سکیے حضرت صاحب میرے بارے غلو آمیز الفاظ کلمات فرما رہے سن میرا تعارف اتنا ہی ہے کہ مٹی تو پیدا ہو کے گا گندگی دا ایک ٹوکرا جنہیں واپس مڑ مٹی ٹر جانا ہے. انسان نو چیریا جاوے تو پخانہ نکلدا یا خون نکلدا اور یہ دونوں پلیت نے. یہ اس مولا کائنات دی مہربانی جے کرم چا فرماوے تو روڑی تے بھی پھل چا اگاوے تے اودی مرضی. تو ایمان دی دولت جیڑی ہے یہ صرف عطا ربی ہے. انسان دا نفس دا ہی تقاضا ہے سرکشی انانیت برائیاں. میں جو بھی اپنی انکساری کراں گا اس وچ ہی تکبر ہونا ہے. اللہ تعالی اس تو بھی محفوظ فرما دے. عزیزان گرامی پورا دین اسلام اس نفس نو صاف کر کے اللہ اور اس دے رسول دے تابع بناون واسطے آیا ہے. جیڑا نفس کے خدا دا بھی دشمن ہے اور بندے دا بھی دشمن ہے. میری نفس تو مراد ساڈی اپنی ذات ہے. اساں خود اپنے آپ دے بھی دشمن اور اللہ رسول دے بھی دشمن. اللہ تبارک و تعالی نے انسان دے اندر ایک ایسا حصہ رکھا ہے وہ دل دے اندر کھبے پاسے موجود ہے. اس دا کم ہے کہ شیطانی وسوسیاں نو انہیں قبول کرنا ہے اور پھر شیطان دی انہیں پیروی کرنی. حدیث قدسی دے اندر آندا ہے عاد نفسک فَإِنَّهَا تَصْفَبَتْ لِمُعَادَاتِ. بندیا اپنے نفس نو دشمن بنا لے. اے ہوئی اے جڑا اللہ فرماؤں دا ہے میری مخالفت اور دشمنی دے اندر ہر ویلے قائم رہیں گا. اور دوسری حدیث پا کے چاہوں دا ہے اعدا عدو کا نفس کلتی بین جنبے کا. سب تو بڑا دشمن تیرا وہی او نفس ہے جیڑا تیرے دو پہلوان دے درمیان وچ پیا. اس حدیث نے نفس دی انسان دی ذات نال دشمنی دسی اور پہلی حدیث نے خدا دی ذات نال دشمنی دسی. ہن اللہ رسول دا دوست وہی ہوے گا اور اپنے آپ دا دوست بھی حقیقی ماننے چ وہی ہوے گا جیڑا اس بےمان دا دشمن بن جاوے گا. میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جدو گل سمجھ آ جائے اس لیے تسا آکھنا سبحان اللہ. اس تو پہلا نہیں آکھنا کیونکہ میں پھر سمجھا گا انہوں گل سمجھ آ گئی ہے. تسی نہیں آکو گے تو پھر مینو یہ شک رہنا ہے تو میں سمجھان دی مڑ کوشش کراں گا. تو ایک نقطہ بیلیو اگر بندے دے پلے پہ جائے نا علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والا گیا نا پڑھن واسطے استاد کوٹ. استاد اور فرمایا پڑھ فریدا الف. آپ سرکار نو اسے تے حال پہ گیا لوٹ پوٹ ہو گیا. ہوش چاہے نا تے فرمان لگے الف ہی کو ہم بس وے میاں الف گدھ میں دل خس ونی. استاد جی بس مینو الف نہیں روڑ دیتا ہے. اس تو علاوہ ہوں دوسری شاید طلب ہی کونی رہی. اگر بے دا سبق کی پڑھا پہلا الف تو فارغ ہو لو. جڑا بندہ میرے ورگا منحوس ہوئے اس دے اتنے پاوے قرآن حدیث کی پئی بارش ہوئے انہیں کتنے فرق پانا. خوش نصیب بندہ ہوئے اور سیانے فرماؤں دے نے بارش تے ساری دھرتی تے برابر پہن دی نا پر کسے جگہ تے دھب دھب اگدی ہے گھاس بھوس اگدا ہے کسے جگہ تے گلاب دے پھل اگدے. تو دھرتی تے پائی آپو اپنی ہے. دعا کر اللہ ایسی زمین بنا دے وے ساڈے دل نو جڑا نبی پاک دی یاد دے بیج نو قبول کر لے. آخو چ آمین. تو جناب والا اسلامی عبادات اسلامی احکام سارے دا مقصد نچوڑ ایک ہی گل ہے کہ اسے نفس اپنے نو صاف کر لے ہر پیڑی صفت تو ایدی ہر صفت بری ہے ایدی پیڑی صفت کٹ کے تے اینو اپنے مولا والیاں صفتاں وچ رنگ دے جنو وحدہ اولا شریک آکھیا سبغت اللہ اللہ دی رنگنی رب دا رنگ اور رب دا رنگ کی ہے رب دا رنگ رب دیاں صفتاں مثلا اللہ حوصلے والی ذات ہے کی ذات ہے حلیم ذات ہے اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی لیکن ساڑھے نفس دی صفت کی ہے آسانے آئے نے میرے اگے بولیا کہ انہوں نے میں سنگی نہ پاڑ دے میں دی وکھی پاڑ کے رکھ دے بولیا کہ میں میرے کو ہن اے صفت جلد بازی والی کڈ کے تے حوصلے والی صفت پا لینی اے ہوئی رب دا رنگ ہے میری گل سمجھ رہا ہو کہ نہیں سمجھ رہا رب دی صفت قدیر ذات طاقت والی ذات علم والی ذات ہون دے باوجود رب سونے نو کوئی گالا کڑدا ہے کوئی مندا بولدا ہے کوئی شرک کردا ہے کوئی کچھ کردا ہے او ذات الٹا اس دا بدلا کیویں پیا دیندا ہے دنیا دے اندر انہاں دی ہر ضرورت پوری پیا کردا ہے ایمان نال دسو ایویں ہے کہ نہیں مومن دا کام ایویں کہ ہن برائی دا بدلا برائی نہ دے بدی کا بدلا بدی نہ دے مولا دی طریقے سنت دے چل دے ہویا برائی دا بدلا اچھائی نال دے اے رب سنے دا رنگ اے اسی طرح وحدہ لا شریک مولا جواد اے رب انت اے رب دے پاک محبوب فرماؤ دے نے رب دے دوویں ہاتھ سجے نے اور کھلے ہی رہندے نے تے مومن دے نفس اے نفس جیڑا ساڈا اے چاہندا بخل کنجوسی شوم کنجوس مکھی چوس ہن مومن دا اے کام اے کنجوس مکھی چوس نہ بنے بلکہ سونے وانگو کریم بنے اور یاد رکھنا اے ساری صفتاں مولا کائنات دیاں بے مثال نے اور مومن المومنو مرآت المومن کملی والے فرماؤ دے نے مومن مومن دا شیشہ ہے مومن مومن دا پہلے مومن تو مراد انسان مومن دوسرے مومن تو مراد رب مومن کیونکہ اللہ دے ناماں دے وچوں ایک نام ہے اللہ دے اسماں وچوں ایک اسم ہے مومن اساں مومن اس معنی وچ کہ اساں ایمان لیا کے تے امن وچ آ جاواں گے اور رب سونا مومن اس معنی وچ کہ ایمان والے نو امن عطا فرماوندا ہے اللہ سونے دے نام تساں مساجد وچ لکھے ویکھو المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہاں کئی صفتاں رب سونے دیاں توجہ رکھنا ایسیاں نے جیڑیاں انسان دی شان دے لائق نہیں انسان اگر انہاں صفتاں وچ آون لگے تے پھر او الٹا شیطان بن جاوے گا او صرف خاصا رحمان دا ہی ہے مثلا اللہ تکبر والا ہے تکبر دا مطلب ہوندا ہے آپ نو وڈا سمجھنا تے اے صفت اونوں ہی پھبدی ہے نا جے اتوں کوئی نہ ہوے سبحان اللہ تو اتر رب دی ذات ہے جیدے نازا بھی کونی جیدے ود بھی کونی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس واسطے متکبر نہیں بڑھنا کبریائی رب آندا ہے میری چادر ہے جیڑا میرے تو کھون دی کوشش کرے گا میں انو چیر کے رکھ دیاں اس واسطے متکبرین دا جنہ گاٹا اتاں کیتا ہے نا انہ دا رب ہمیشہ بیڑا ہی گرد کیتا ہے اساں نہیں ویکھیا متکبر نو کامیاب ہوندا پاوے چار دن دنیا او دے نام تے نعرے مارے مگر اسا او دا سر ہمیشہ وڈیندا ہی ویکھیا ہے خدا دی قسم کوئی جہازاں وچ سڑ کے مر جاندا ہے کوئی کسے لحاظ نال کوئی کسے طریقے نال جنہ بھی فرعون تیرے سامنے میں پانی وچ ڈوب کے غرق کر کے رب نے ماریا ہے اجی ابو جہل دنیا دا متکبر سی وڈا مولا کائنات نے ایسی شان وکھائی حضور دے بالکل ادنا جے غلام جڑے سن حضور دے غلاماں دے اندر مولا سونے نے انہاں دے ہتھوں دا سر قلم کرایا ہے اس واسطے تکبر او دی صفت ہے، خدا ہونا اے وی او دی صفت ہے، اے صفتہ تخلق آلیاں نہیں، اے متصف ہون واسطے نہیں، اے محض تعلق واسطے نہیں، جنہ وچ رنگیچنے او صفتہ نے جیڑیاں کملی والے دندر مولا نے رکھ سڑیاں باس مکدی گل چا مقاما، جیڑی صفت رب نے اپنی اپنے پاک محبوب وچ رکھی ہے سمجھ لیا جے اے ہوئی صفت ایسی ہے، رب چاہندا ہے کہ مومن وچ صفت پیدا ہوئے، اور جیڑا اونا صفتاں تو باہر ہے او ڈنگر ہے، کوئی چار لتاں والا ڈنگر ہے، کوئی میرے ورگا دو لتاں والا ڈنگر ہے۔ یاد رکھنا میری گل، ایمان واد اللہ شریک دی قسم کر کے آنا، اصل بندہ صفتاں نال بندا ہے، شکل نال بندا نہیں بندا، شکلاں والیاں دے بارے اللہ قرآن وچ فرماؤندا ہے جنہاں او صفتاں چھڈیاں نے نبی پاک سرکار والیاں، اونا دے بارے اللہ فرماؤندا ہے اولائک کل انعام بلہم اضل سبیلا، فرماؤندا ہے او تے ڈنگراں وانگو نے، بلکہ ڈنگراں نالوں وی پیڑے نے، میں اگلے دن بیلیو کشمیر جا رہا سا، بس وچ بیٹھے تے نال بھنگ دے بھنگ دے جناب بہت سارے پودے لگے، تے میں ویکھیا نال دیاں بوٹیاں نو مجھاں گاواں کھادا ہے، کسے دے پتے کوئی نہیں، کسے دے اتے پرومبڑیاں کوئی نہیں، کوئی ادھے کھادے کھڑے نے، تے بھنگ ساری دی ساری اوویں کھڑی ہے، میں آکھیا یا مولا اینو کو ڈنگر وی منہ نہیں ماردا، پھر ذہن چایا کہ واہ سونیا ربا جنو ڈنگر منہ نہیں ماردا چوں لتاں والا آسان نہیں چھڈ دے، میں جنہ مرضی بھکھا ڈنگر ہوے اوندے اگے بھنگ پا دیو، جے کھا جائے تے میرا پھر لا دیو، ہائے ہائے نال ایک بیٹھا سی باؤ او اوے ڈنگر والی صفتا رکھن والا میرے ورگا بیلی، او کہن لگا جی اے اس واسطے ڈنگر نہیں کھاندے، انہاں نو پتہ جو کوئی نہیں اس گل دا، بھئی اے نے جو اے جناب نشہ ہے تے اے سرور دیندا، ہائے ہائے میں کیا صحیح تصدیق کیتی ہو جیڑی میرے دل چاہی سی او تیری منہ تے آ گئی، میں کہا چلیا تائیوں تے ایسا جانوراں نالوں پہنے ہیں کیویں کہ جانوراں کول عقل کوئی نہیں ساڈے کول ہے، تے عقل بنیا اکال تو، اکال آندے نے اس رسی نو جیڑی جانور دے پیراں وچ مار دیندے نے تاکہ ان اس رسی نال او جانور کسے پاسے نسے پجے نا، اوے عقل تے رب بندے وچ رکھی اسے واسطے تاکہ ہمیشہ اینو نقصان والی تھاواں تو روک کے رکھے، تو میں کہا بیلی یا جانوراں کول عقل کوئی نہیں ساڈے کول ہے، جانور اس بات نو نہیں سمجھدا کہ ایس بھنگ دے اندر عقل ختم ہوندی، اسا سمجھنے ہاں او او نہ سمجھ ہو کے وی دور رہندا ہے، تے اسا سمجھ والے ہو کے وی مکالمہ ملی کرے، تے مڑ ٹھیک ہے نا، اسا جانوراں تو بدتر ہوئے، اسے واسطے اللہ دے ولی لوگ ہمیشہ اپنے آپ نو جانوراں تو پیڑا ہی سمجھدے رہندے نے، تے جیڑا بندہ اپنے نو جانوراں تو پیڑا سمجھنا شروع کر دے نا، سمجھ لے او اپنے اس نفس نو سمجھ گیا وے، تے جیڑا اینو اے دے اے سمجھ جاوے، اللہ فرمان مد پاک محبوب فرماؤندے نے سمجھ لو اللہ سونے نے اس نال خیر دا ارادہ فرما لیا ہے، بس سمجھ لے رب اوندے تے مہربان ہو گیا ہے جنوں ایس بے ایمان دے عیب سمجھ آ گئے، واقعی صحیح گل ہے یارا کہ ہر او عیب جیڑا دوسرے وچ ویکھے گا نا اگر تھوڑی جی چاتی ماری ہے تے اپنے اندر اس تو چوکھا نظر آوے گا، لیکن حضور فرماؤندے نے اس نفس دی چال ہے لوکاں دے اکھ دا اینو تیلا نظر آوندا ہے ککھ مگر اپنی اکھ دا شتیر نہیں ویکھدا، یہ حدیث پاک ہے، سرکار فرماؤندے نے اے نفس بے ایمان جیڑا ہے، اے بے ایمان میں ہی آکھیا حضور نہیں آکھیا، نفس جیڑا ہے فرمایا این دی چال ہے کہ اے لوکاں دے اکھ دا ککھ ویکھ لیندا ہے مگر اپنی اکھ دا شتیر نہیں ویکھدا، اے پانی نہیں کو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تشریع آمد رمضان، ہوئے ہوئے تائیوں ہی یاد رکھنا میں بہ جاؤ جی خلل نہ پاؤ سارے آرام نال بہ جاؤ بالکل جناب ہوں ادھر ادھر کسی نہیں ہلنا آ جاؤ گے لو جناب ساڈا اسلام سارے دا سارا مہاد اس واسطے آیا ہے تاکہ اس نفس دی دھلائی کر دے وے. کی کر دے وے؟ دھلائی کر دے وے کیونکہ کپڑے جڑے نے انہاں نوں دھون واسطے دھوبی کول جاوے گا بلیچی لاوے گا صابن ساتاں قسماں تے لاوندے نے تے تاں جا کے کپڑیاں دے داغ دھبے اتر دے نے مگر اس نفس دی صفائی جڑی ہے کسے دھوبی کول نہیں ہوندی یہ صرف اور صرف دھون والا ہے تے کملی والا محبوب جنوں رب ایسی قربان جاوا اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک فرماؤں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرماؤں دا ہے میں احسان کیتا ایمان والیاں دے اوتے کیوں نہ دے اندر میں رسول معظم بھیجا ہے جڑا میریاں آیاتاں تلاوت کر دے نے اور انہاں مومناں نوں سترا تے صاف کر دے نے اللہ دیا بندیا غور فرمائے صفائی جدا رب سونا ذکر پیا فرماؤں دائے اے صفائی نو کپڑیاں دی صفائی نہ سمجھی اے صفائی نو مکان دی صفائی نہ سمجھی اے صفائی نو جناب والا ہے گلیاں بداراں دی صفائی نہ سمجھی وے صفائی اوے جڑی صفائی کملی والے نے صدیق اکبر دی کیتی ہے اے او صفائی ہے جڑی مصطفیٰ نے حضرت عمر بن خطاب دی کیتی ہے اے او صفائی ہے جڑی حضرت بلال حبشی دی کیتی ہے اے او صفائی ہے جڑی حضرت اویس کرنی لج پال دی کیتی ہے قربان جاواں جڑا اونٹ چاردا ہوندا سی کپڑے میلے پاندا ہوندا سی میرے کملی والے حبیب فرماوندے نے ربا اشعث اغبرا مدفوعا بالابواب لا یؤبو به لو اقسم علی اللہ لا ابره حضور فرماوندے نے کئی ایسے بندے نے جنہاں دے والاں دے اندر گرد و غبار پیا ہوندا ہے والا دندر گبنو گبار پیا ہوندا ہے مدفون بالابواب جنہاں نو لوکی دروازیاں تو تکا مار چھڑدے نے اپنے نال بہنا انہاں دا گوارا نہیں کردے کوئی انہاں دی پرواہ نہیں رکھدا مگر کملی والے نے فرمایا انہاں وچ کئی بندے ایسے ہوندے نے جڑے رب اگے قسم کھا لین یا مولا اساں تیرے کولے کم ضرور کرا ہے تے رب سونا انہاں دی قسم ضرور پوری کردا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہویا ہے اوہی صفائی ہے اور واقعی صحیح گل ہے گل سمجھنا لیڑے ہون البزادہ تو من الایمان سادگی ایمان کا حصہ ہے لیڑے ہون میلے تے بلال دی کنڈ تے آئے ہون نا تے میرے نزدیک او لیڑے جڑے بلال دی کنڈ تے آئے نے جنت دیاں پوشاکاں نالوں افضل نے تے او لیڑے جڑے ہون تے صاف ستھرے میرے وانگوں تے پائے ہون جناب جی بڑے قیمتی ہزاراں روپے دے پر آئے ہون میرے وانگوں کسے کھوتے دی کنڈ تے تے انہاں لیڑیاں نالوں اوہی لیڑے چنگے جڑے داتا دی دربار دے اوتے پئے یار وجہ کی اے گل سمجھنا وجہ ہی ہوئی ہے کہ جیویں دے کپڑے مرضی پاوے بندہ نہیں بندا بندہ بندا ہے تے صفتاں نال بندا ہے کھوتے دی کنڈ تے زری دی چادر پا دیو تے او بندہ بنے گا اصل بندیاں دا سانو پتہ نہیں رہا بھی بندہ آندے کنوں نے اساں سمجھنے آ بندہ اونوں آندے نے بڑی وڈی ساری گڈی ہووے کوٹھی ہووے بنگلہ ہووے بندے سجے کبے او دے ہون تے پھر او بندا ہے بندہ نہ ویکھے میں کدو لینا پیا کتھے دینا وا پیا اونو اساں بندہ سمجھنے آنا رب دی بارگاہ وچ اینو بندہ نہیں سمجھا جاندا مولا دی بارگاہ وچ اونو بندہ سمجھا جاندا ہے جڑا میاں شیر ربانی وانگو کلندر اقبال فرماؤں دا ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی یا بندہ خدا بل یا بندہ زمانہ یا بندہ اللہ قربان جاوا اللہ دے بندے غور فرماوا دولا شریک مولا نے سانو جو دین اسلام دتا ہے مال ساڈے اس نفس نو صاف ستھرا کرن واسطے دتا ہے اور اگلے بندے ساری زندگی باتاں کیتیاں گزر جاوے مگر جے اندر دا ویڑا دل والا صاف نہیں ہویا نفس صاف نہیں ہویا کیتی کرتی کھوے وچ پائی بیٹھا ہے تے جے اس نو صاف کر لے آئی اینو تکبر غرور تو بچا لے آئی اینو حرص تو بچا لے آئی اینو محبت دنیا تو بچا لے آئی اینو شہرت دے خیالات تو بچا لے آئی گمنامی پسند کر لے میں کملی والے سرکار فرماؤں دے نے حدیث پاگے رب فرماؤں دے اے بندے آؤ تو لک کے عمل کر میری خاطر میں تینو لوک آگے ظاہر کر دیاں گا تائیو حضرت بابا بلے شاہ فرماؤں دے تر بلے تر یوتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پشانے تے نہ کوئی سانو مننے اوئے ہوئے ہوئے ایک تابی صحابی گئے قبر شریف دے اندر انہاں نوں بعد کسے صحابی نے ویکھیا خواب دے اندر پوچھیا سونے دس رب سونے کی کیتا ہے کہ مولا نے مہربانی کیتی ہے مگر ہلاک وہی ہو گئے نے جنہاں وال لوگی انگلا چک چک کے اشارے کر دے سن لوکی آن دے سن او بڑی شاہ جاندہ جی او ویخوے اکی او برباد ہو گئے نے تے جنہاں وال لوکی اشارے نہیں سن کر دے نا سمجھ دے سن یار ساڈے ورگے کوئی فرق گل کو نہیں ایسا بھی بندیاں رب دے ایسا بھی امیدہ ہی ہونا ہے ایک کونی ایڈے اندر کچھ ہے فرمایا وہی کامیاب ہو گئے کیوں اشارے اٹھے انگلہ اٹھیاں تے بندہ آکڑیا تے بنیا پھر آن بڑی شاہ بن گیا دنیا میں ویکھن رہی تو برباد کر بیٹھا آپ تے قربان جاوا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ ملک شام وال جا رہے نے آپ دی اوسلے بادشاہی سی آئے آئے آئے بادشاہی سی فاروق اعظم دی حضرت عبدالرحمن بن عوف نال نے انہاں نے ترکی گھوڑا پیش کیتا آپ نو بیٹھن دی خاطر سوار کرن دی خاطر آپ اتے سوار ترکی گھوڑا بڑا سوریا ہوندا سی آپ اتے بیٹھ کے چھٹ ٹرے تے تھلے اتر گئے فرمان لگے عبدالرحمن بن عوف اے دے کوئی شیطان میرے تھلے رکھ دیتا ہی میرا دل جڑا ہے بدلن لگ پیا ہے میں نو خیال بھیرے بھیرے اور لگ پینے کوئی میں بڑی شے بن گیا ہوا فارا تھلے اتر گئے فرمایا میرے واسطے گدے والی سواری لیا او دے اندر میں نو آجزی پی دس دیئے قربان جاوا اللہ پڑھیو پڑھا فل ہویو تے نہ گیا ہے جابوں پردہ ہلاکو بادشاہ دا نام سنیا ہونا ہے، بڑا ظالم بادشاہ ہلاکو، او دا پوترا جنگل دے اندر شکار کرن گیا ہے بغداد دے نال، بغداد دے نال شکار کرن واسطے پوترا او دا گیا، کافر بادشاہ سی، اگے ویکھیا ایک مسکین بابا لگا پھردا ہے، انہیں ویکھ کے عادتوں پچھان لیا، شکلوں پچھان لیا، کیونکہ وہ سچے مسلمان سن، انہاں نوں ویکھ کے ہی نبی پاک یاد آ جاندے سن، اساں تے سانوں تے کوئی ویکھے نہ کسے تے سانوں یاد نبی پاک کرن یاد کرن دی بجائے تے سانوں آندے نے ساڈے نال دے بیلی نے کافر ویکھن سانوں تے آندے نے ساڈے نال دے بیلی نے، کیڑی فرق والی گل ہے، انہاں دا منہ وی ساڈے ورگا، کرتوت وی ساڈے ورگے، ہاں جی اسے واسطے اج کل جڑا مسلمان ہوے نا یاد رکھنا وہ تینوں مینو ویک کے نہیں ہوتا، تینوں مینو ویک کے تو کسی کافر ہی ہونا ہے، جڑے مسلمان ہوتے ہیں وہ صرف محض اسلام دی سچائی ویک کے مسلمان ہوتے ہیں، ہاں تو آکھے نہ کسی دی تبلیغ نہ مسلمان ہوتے ہیں، اس لیے بس ایک مولا دی مہربانی جس تے ہوے تے اسلام دی سچائی اور حقانیت ویکھے، کیونکہ حق مذہب ہے، سچ مذہب ہے، توجہ رکھنا میرا قربان جاوا جناب، اس بزرگ نو جدوں ویکھیا سمجھ گیا ہے مسلمان نے، ارادہ ہویا اینو مار دیواں، پر بہانہ لبیا، کہنے لگا ہے بڑھڑیا میرے گھوڑے دی پوشل تیری داڑی نالو چنگی ہے، بابا سی ہو جنہیں ویڑا صاف کیتا ہویا سی، وہ تے سارے جگ نو آپ تو چنگا سمجھدا سی، آپ نو ہی گندا سمجھدا سی، سمجھی کھڑا سی اس بےمان نو نا، ان کتھوں چڑھدا، کہن لگا بیلی آ تیرا گھوڑا تو ایدا مالک ہے، گھوڑے دا تو مالک ہے، گھوڑا تیرے تھلے، یہ تابے دار ہے تیرا، جدھر واگ موڑنا ہے لگا جاندا ہے پیا، میرا بھی کوئی مالک ہے، اونے مینوں بھی واگ پائی ہے حکماں دی، جے تے میں اون دے حکم دے مطابق گیا نا مردا تے مڑ تے میرے داڑی دے وال ہون گے چنگے، تیرے کھوت گھوڑے دی پوچھل لالو، تے جے بیلیا میں سرکش رہا تے تیرا گھوڑا تیری مندا ہے پیا، تے پھر این دی پوچھل میری داڑی نالو چنگی، ہن کی لفظ نے، کوئی لفظ نے، کوئی جواب ہے، لیکن تینو کی پتا اس جواب نے اس کافر بادشاہ تے دل دے کی چوٹ لا دیتی، کہن لگا بابا ہے تیری مہربانی، تو اپنے نبی دا کلمہ نہیں پڑھاؤنا، لفظ نکلے منہ، یہ نیاز مندی دے لفظ نکلے، حقیقت نکلے جنہوں بناوٹ جنہاں وچ فصاحت بلاغت نہیں سی، سادے جے لفظ منہ وچوں نکلے نے، بادشاہ کہن لگا ملیا مینوں مسلمان جا کر، اونوں جو فقیر نے کلمہ نبی پاک دا پڑھایا ہے او دی اولاد دے وچوں مولا کائنات نے عالمگیر بادشاہ چا بنایا ہے، او بھی مغل سارے او دی اولاد جے، مغل بادشاہ جڑے گزرے نے نا یہ اس سے بادشاہ دی اولاد نے، عالمگیر او بادشاہ مر گزریا۔ اللہ میں اقبال فرماؤں دا ہے عرب دے اندر حضرت ابراہیم آن کے بت توڑے سن نا، ایتھوں دا عالمگیر سی جڑا ابراہیم آنگو کام کردا رہا، بلکہ شیخ نور الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح وچ فرماؤں دے نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے بیٹے آپ فرماؤں دے نے بادشاہاں دے وچوں مجدد گزریا ہے عالمگیر بادشاہ، جدا کم سی بیلیا قرآن پاک دا نسخہ لکھ دا ہوں دا سی، سال دے اندر ایک نسخہ قرآن دا لکھ دا ہوں دا سی ہتھا نال، انہوں لکھ کے ویچنا، ویچ کے جڑا ہدیہ ملنا پورا سال اندے تے گزار دینا، تے آپ دا استاد سی ملا جیون رحمت اللہ علیہ جنہ نور الانوار کتاب لکھیے، عالمگیر بادشاہ دا بادشاہ سی جناب سی استاد، تے شگرد مڑ استاد آل ملا جیون جائے ساتھ شگرد بھی قربان جاوا، جدو فوت ہون لگے نا عالمگیر استاد ہو رہی ملا جیون رحمت اللہ علیہ، تے عالمگیر نو فرمایا پترا میرا جنازہ اس بندے کول کرامی جے دے کول تہجد دی نماز نہ سفرج قضا ہوئی ہوئے تے نہ کدی کارج قضا ہوئی، ملا جیون رحمت اللہ علیہ دا انتقال ہو گیا استاد ہو راندہ، بادشاہ سلامت نے اعلان کر دیتا کوئی ہے بندہ کوئی بھی اگاں نہ ہوگا، کوئی اگاں نہ ہوگا، اخیر عالمگیر کان نال لگ کے نا استاد دے جنازے دے کہن لگے استاد جی پردہ سی مولا تے میرے درمیان اج تو کھول دیتا ہے، لے پھر میں آپ تیرا جنازہ پڑھاؤں نا، دیکھے نا مڑا آج ممبر تے بیٹھ کے سونے لفظاں نال ذکر وی تے پیا ہوندا ہے نا، تو مینوں عالمگیر چٹھی بھیجی میں نو رپیے بھیجے نے میں اینے مجمع دے اندر ایڈے اہتمام تے احتشام نال نام پہ لینا، وجہ کی ہے جڑے غلام رسول اللہ دے، اے یارا اسی غلام انہیں سرکار دی غلامی کیتی ہے اپنا جناب نفس نو مزکا مصفہ کیتا ہے، اج انہاں دے ذکر خیر ایسا کرنے آسا ہے کتاباں وچ عالم کردے رہن گے جنہاں چ رہندی دنیا، ملا جیون رحمت اللہ علیہ دی نور الانوار کتاب جتھے جتھے پڑھیندی پوے گی عرب دے اندر تے پاویں ایتھے اوتھے اوتھے نال استاد دا ذکر ہوے گا، نال پہلے صفحے دے شاگرد دا ذکر وی ضرور ہونا ہے، ایڈا بھاگا والا شگرد قربان جاوا اللہ دے بندے توجہ فرما، مرد پیا کرنا مولا کائنات نے جڑا سانو اسلام دین دتا ہی شریعت دتی اینو محل سانو اس واسطے دتا ہے تاکہ سانو ستھرا کر دے پاک کر دے بھیڑیاں صفتاں کافراں والیاں کڈ دے وے شیطانی صفتاں کڈ دے وے رحمانی صفتاں دے رنگ وچ رنگ دے وے، قربان جاوا ایہو انسان توجہ فرما اوہ انسان مولا دی بارگاہ دے اندر جڑا مولا سونے دے رنگ وچ رنگیا جاوے تخلق بے اخلاق اللہ مدہ نہیں آئے گونج پہ جائے سبحان اللہ، میرے کملی والے حبیب فرماؤ دے نے فرمایا رب سونے دے خلق دے وچ رنگے جاو، فرمایا تخلق بے اخلاق اللہ اپنے اندر رب والے اخلاق پیدا کرو، رب والے اخلاق پیدا کرو تے رب والے اخلاق مٹ تو آکھے میں جہاز تے بہ کے تے ویکھاواں گا کچھ سجے کھبے کدے دریا چ چوبیاں مار کے کڈاواں گا، نا رب دے اخلاق نے اخلاق مصطفیٰ، ہاں قربان جاواں اسے واسطے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو پوچھا گیا نبی پاک دے اخلاق کی، حضور نے سرکار دے اخلاق کریمہ کی سن، اما عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا نبی پاک دے خلق قرآن سبحان بولو کی ہے؟ قرآن اخلاق مصطفیٰ دا مجموعہ ہے، تو تینو پتہ ہے گل سمجھنا ذرا، رب ہے بے مثال، تے نظر آن والا نہیں. یا اللہ ہن تو جو آنا ہے میرے رنگ چ رنگے جاؤ، میری سفتاں چ رنگے جاؤ. مولا ہن تینو ویکھیے تے پتہ لگے نا مڑ تیری سفتاں دا. وہ آندا ہے میں اپنا محبوب جو بڑا کے بھیجیا ہے، کیڑی صفت ہے جڑی نہیں رکھی میں دے؟ سبحان اللہ. المومن میرا تل مومن، کملی والے فرماؤں دے مومن مومن دا شیشہ ہے، یعنی رب دا شیشہ کملی والے بن کے آئے نے. جڑا کملی والے دا رنگ وچ رنگیا جاوے گا وہ بھی رب دا شیشہ بن جاوے گا. اونو ویکھے ایمانا یاد آوے گا. خدا دی قسم کر گیا نا، حضور فرما دے نیلا رو ذکر اللہ، فرمایا اللہ دے پیارے دی نشانی ہے جنہاں نو ویندیا رب یاد آ جاوے. بندے ادھر ویکھ اور یاد رکھ، اس نفس دیاں ساری شیطانی صفتاں اکو گل پچھو پیدا ہوندیاں نی. دنیا دا پیار، دنیا دی محبت، سمجھ لے بندہ ابلیس بن گیا ہے. اور جدو دنیا دی محبت نکل جاوے، آخرت قبر دی محبت آ جاوے، اس لے رب والیاں صفتاں آنیاں شروع ہو جاندیاں نے. میں نکتے کٹ کر تین دسنا پیا، بیج سٹنا میرا کم ہے، اگاؤنا اس مالک دا کام ہے. گل سمجھی ذرا، اکھ مالی دا کم پانی دینا ہے، یارا مالی دا کم اے پانی دینا، تے پھر پھر مشکاں پاوے پھل پھل لونا لاوے یا نہ لاوے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت اللہ اکبر. نعرہ میری بارگاہ وچ گل سمجھ، منجی دا بیس اٹھ کے نہ تے مڑ امید رکھ کے بہ جا، اوندا کم میں اگا دیندا ہے. کی خیال ہے؟ جی منجی دا بی بی نہ سٹے نیرے اٹا روڑے پایا ہون بیچ، تے تم آکھے ہونے تیار ہوئی، یہ ہونے آئی تے ہونے منجی بڑھ کے جناب منڈی لائے جائیں گے، تے مڑ بولی آئیں جی منجی تے نہیں آنی نا. بی سٹ کے تے امید رکھ مولا دا کم میں مڑو سے بی نو. قربان جاوا توجہ فرما، میں رپیا کرنا وحدہ اولا شریک مولا نے اے جناب والا پورے قرآن حدیث دا نچوڑ دے دیتا ہے مدینے والے محبوب دی زبان تے. حضور نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، فرمایا دنیا دا پیار سارے برائیاں دی جڑ، سارے برائیاں دی. ایمان نال دسیا جے یہ گل سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ کیویں سچی نہ ہوئے؟ کوئی لال کھجور سی سگر کہہ دے، کوئی لال کھجور یارا لال کھجور سی او گل جی سونا پوری ضرور سی. یہ ہو سکتا ہے سونا محبوب بولے؟ کیویں ہو سکتا ہے؟ حب دنیا راس کل خطیہ، نبی کریم سرکار نے فرمایا دنیا دا پیار ساریاں برائیاں دی جڑ. کی ہے؟ میں ایک مثال چتے نہ سمجھا مناستے گل ذرا غور نال سمجھنا. لخت جگر نالوں بھی کوئی شاہ ود ہوندی لیکن بڈی نو کی بندا ہے اپنے اس یار دے آنکھے دے جڑا نشا کے لے جاندا ہے پتر دا گلا وڈی جاندی ہوندی ویکھ اسی طرح جا رہی سی نا تے بچہ رو پیا تے نال والے آکھیا اینو مار چا ایتھے ایتھے شور پیا پاندا اس گلا گھٹ کے تے نال ٹر پئی وہ اگوں کچھ اکل والا سی کچھ اوتے چکل پھردی سی ہلے کہن اونے اس بڈی دا چنگوٹھا تے یعنی گلا گھٹیا اس آکھیا نا مراد جڑی اپنے دے نہیں اپنے جمے دے نہیں بنی میرا کی بنی میرے تو میرا کتھوں بننا ہی میری کتھوں بنے گی جدو تو اپنے لخت جگر دی نہیں بنی ہے یہ جڑے بیلی رات نو منہ ڈک کے تے سڑکاں تے کھلو رہندے ہیں انہاں نو کیڑی شکل آری ہوندی بولو تے صحیح یہ دنیا نہیں کھلا رہا ہوندا اسے بہیمان دنیا کھلا رہا ہوندا ہے پیسے دی ہرس پئی ہوندی جے رات نو سن مارے تے اسے پیچھے جے دھی دا سودا کرے تے اسے پیچھے ہاں نہیں کر دے دھیاں دا سودا نکچ کڑی یہ کما کے لیا جے اون دی عزت تھی چادر جڑی ہے اون پردے تو باہر کٹ کے لیا ہونا ہے تی اسے واسطے لیا ہونا ہے اور کیڑی شاید جدو یہ شاید ختم ہو جاوے دنیا دی محبت نہ ہوئے تے مرتے بندہ اپنی عزت والے جڑا میلی اکھ ویکھنا ہوندی اکھ کٹ لیندا ہے کہ نہیں کٹدا میں موٹی جی مثال چا دینا مثلا مسلمان دی دھی بہن واسطے حکم ہے جدو مر جاوے کفن دے پانچ کپڑے دئی دینے کنے دو چادر ہوندیاں نے ایک قمیص ہوندا ہے ایک دامنی ہوندی ہے پھر سر تے دوپٹہ ہوندا ہے کنے کپڑے ہو گئے پانچ مسلمان دی دھی بہن واسطے لیکن ایمان نال دسیا جے اج جیوندی دے کنے کپڑے نے میں پاک پتن شریف پاک پتن دے ضلع تقریر کردا سا پیا جٹ دے بندے بیٹھے تے میں آکھے کیوں بیلی اج کل جیوندی دے کنے نے ایک وچ جٹ بولیا اندر ڈیڑھ کپڑا رہ گیا مولوی جی ایمان نال دسو صحیح آنا پیا کہ غلط آنا پیا میں تانوں پہلو آکھیا گل صحیح ہوے تے سر ماریا جے نہیں تے سر ماریا جے نہیں کیونکہ ساڈی قوم نوں نہیں سر مارنا ہی آوندا ایک بندہ سی اونے رچ نوں چا سکھایا سر مارنا اون برخا پو آ کے لے گیا کپڑے دی دکان تے دکاندار نوں کہن لگا میری بڈی بیٹھی اودے مینوں تو کوئی 20 25 تھان دےوے نا میں بخا کے آونا او تھا کہ بسم اللہ چکو جی اس پانڈ بننی تے موڈے تے رکھی تے ہن اونے تے سکھایا سی نا سر مارنا دکاندار نے پوچھا بی بی جی کتھے گیا ہے اللہ بابا جدو چھیر لنگ گئی نا تو واپس کتھے ہونا سی انہیں آکھا بی بی بابا انی چھیر ہو گئی ہے تو آڈا سیر دا سائیں کتھے گیا اس مرچا اس دو ترہ باری یہ کیتا نا اس آکھا کھانا ہے دا خراب ہوئے سیر مار دی گا بول دی کونی بھئی ویکھا دے صحیح ویچا ہے کیڑی بلا انہیں برخا چایا دے وچو نکلیا رچھو اوتے جناب دکان چھڈ کے تے نس پیا ہاں جی اوتے پچھو ویندا سی پیا بیلی بھئی ہن نسیا جاندا ہی او بڑیا تے اونے پانڈ ایک اور چک لئی اے بیلیا جویں سائیاں نو اونوں رچ نو سر مارنا سکھایا سی نا اونے سانو وی ایویں سر مارنے سکھایا گیا جے سلط کنجراں دی فلم لگی ہوئے تے مڑ وی سر مار ماشاءاللہ جے کچھ جھوٹ بولے تاں وی سر مارنا ہے جے سچ بولے تاں وی سر مارنا ہے مگر نا نا اس سر نو ایویں نہ ماری جاتا ہے سر دا جڑا رب رکھیا ہے اے دے اندر جے مغز ہووے تے اینوں اس جگہ تے جھکا سبحان اللہ جتھے جھکن نال ملدا ہے وفا سبحان اللہ ہائے ہائے قربان جاواں توجہ فرما اللہ دے بندے آو اوئے اج ڈیڑھ کپڑا رہ گیا ہے اور میں چا آکھیا میں کہ جے جیوندی جو پانچ کپڑے اچ نہیں راندی تے ڈیڑھ چائی پھردی مر جے مر جاوے نو ضرور لکاونا ہے کی خیال مری نو تے مر ڈیڑھ کپڑے سٹیے کے میں نو ایک آندا مولوی جی عورت مر جاوے غیر بندہ منہ ویکھ سکدا میں کہ نا مری دا نہیں ویکھ سکدا جیوندی دا ویکھ سکدا ہے کیا بات اے ساڈی عقل کہے ماری اللہ اکبر الہبادی فرماوندا ہے نا بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت ملی سے گڑ گیا آندا میں ویکھیا نہ بڑیاں جاندیاں سے مسلمان دیاں بے پردہ منہ کھول کے ہن دے منہ تو بھی بڑا کچھ کھلیا ہوتا ہے نا اس نے تیرا منہ کھول کے جانا سن پہ میں آخ غیرت ملی ہے سی غیرت مند بندہ وہ آتا میں ویک کے زمین چ گٹ گیا میں مر تا گیا وہ ساری تھی بہن پہ جاندی میرے ورگے بغیرت ہو تو مڑ اڈیاں چک چک کے ویکتے ہیں بھی کڑی پچھ دیا وہ ہوکد ہے پیچھے ہوں دنوں ہوکتے ہوں ہاں اصول ہے میرے کملی والے فرما نے تسا پاک دامن رہو تڈیاں کر دیا بھی پاک دامن رہن گیا مستفا دا فرمان ہے تائف نسا حکم تسا پاک دامن رہو تڈیاں عورتیں پاک دامن رہن گیا تسا اپنے والدین نال نیک سلوک کرو تاری اولاد تڈے نال نیک سلوک کرے گی ذرا اکشا سبحان اللہ باہر صورت میں روپیا کرنا لا دیا بندے دنیا دی محبت ساریا برائیاں دی جڑ دے آخرت دی محبت ساریا اچھائیاں دی جڑ جس جگہ تے دنیا دی پیار تے محبت دی تعلیم دیتی جاوی نا سمجھ لمی وہ ساری برائیاں دا مرکز ہونا ہے اور جس خانقاہ درویش دے کول آخرت دی محبت سکھائی جائے سمجھ لمی ہر نیکی اتھوں ہی لبنی ہر خیر اتھوں لبنی ادب بھی اتھوں لبنا ہی ادب خدا دا اتھوں لبنا ہی مستفا دا اتھوں لبنا ہی صحابہ دا اتھوں لبنا ہی ولیاں دا اتھوں لبنا ہی ماں پیو دا اتھوں لبنا ہی وڈے چھوٹے دا اتھوں لبنا ہی ہاں جی جناب والا سارے آداب بھی اتھوں لبن گے اخلاق بھی اتھوں لبن گے انسانیت اتھوں لبے گی ہمدردی اتھوں لبے گی ساریاں چنگیاں صفتاں اسے در تو لبن گیاں جس در تو آخرت دی محبت لبے گی جتھے درس ہوئے نا تھی دے ٹکر لبن دا اے درس ہوئے کہ گلیاں ہو جن سنجیاں وچ مردہ یار پھرے اجرے شاہ مقیم دی ایک جٹی عرض کرے تے وہ آکھے بس میں مر جا ساری دنیا تے ہر شاہ میرے کول آ جاوے تے سمجھ لے تھی دا ٹکر اے جناب سمجھ لے تے نری جیوں دی جہنم ہے وہ بندہ جیوں دا ہی جہنم ہے خدا دی قسم کر کے آنا اس کول انسانیت دی ہوا بھی کدی نہیں آ سکتی انسانیت دی ہوا اس بندے کول آوے گی جڑا بندہ ظاہر باطن میرے کملی والے دا نمونہ بنیا ہوئے اسے واسطے علامہ اقبال ایک گل کیتی ہے ہائے ہائے اسا درود شریف پڑھنا تا پڑھنے آنے انج کریے انج کریے درود یہ وہ مگر ساڈا اندر تے نہ ظاہر رنگ ہوندا مصطفیٰ دا نہ باطن رنگ مصطفیٰ دا ہوندا ہے تے اقبال کلندر لاہوری فرماؤندا ہے فرماندا ہے چوں بنا مصطفیٰ خانم درود از خجالتی آپ میں گردد وجود اقبال فرماؤندا ہے میں جدو کملی وا اقبال فرماؤں دے میں جدو میں کملی والے تے درود پڑھنا وا میرا جسم شرمندگی دے نال پانی پانی ہو جاندا ہے کیوں اکھ عشق میں گوید کے محکوم غیر سینے تو عزبتا مانند دے عشق آواز دیندا ہے اوئے اقبال تیرا تے سینہ جڑا ہے وہ مندر بنیا پیا ہے اینا دنیا دے بتاں دے نال تینوں کی ملے گا وہ جویں اقبال فرماؤندے نے نا جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں قربان جاواں توجہ فرماؤ اقبال فرماؤندے نے عشق کہندا ہے او جھلیا پہلا اپنا ظاہر باطن مصطفیٰ دے رنگ چ رنگ دے مڑ ایک وارا جو درود پڑے گا وہ بھی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ قبول ہو جاوے گا پہلا رنگ محمدی چڑھا رنگ وہ صحیح کسے آخیا ہے کونی کونی رہن دیو اے ون سمنیا جنسا اس دنیا چ ہے نے ہاں جی یہ کوئی نہیں ایسے ایسے دنیا سر زمین دے اوتے کیکر وی ہوندے نے گلاب دے پھل وی ہوندے نے کوئی کنڈے لاندے نے کوئی کچھ کردے نے کوئی دھتورے دھتورا جنس جیڑی ہے نا اوندا کم ہے شتونگڑیاں وانگو ٹا ٹا مٹا تے جیڑا بندہ ذرا ہوئے نا جس نو اللہ نے بنایا ہوئے گلاب دا پھول اون دے نال بیٹھو کے چنگی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. ذرا آنکھو چا سبحان اللہ. ہاں اے کوئی سہج انسان ہے ساڈے دے اندر. ہاں جی کئی آخر آخر فلماں والے جڑے نے او جھوٹ والے بیلی تین پتا ہے نا او جنہاں نے او دنیا دی محبت تے پیچھے اپنا ایمان اج وچ آوندا ہے او جویں اونوں آندے جان اوویں کردا جاندا اونوں آکھن اس بڈھی نوں ماں بنا لے او آندا ٹھیک ہے جی. اگلی فلم میں دھی بنا لو آندا ٹھیک جی. اگلی فلم میں چنوں ووٹی بنا لو آندا ٹھیک ہے جی. اونوں اگلی مشوکا بنا لے آندا ٹھیک جی. لکھ لانا تے ایمان نال دس جنوں ماں آکھیے مڑ مشوکا بلی کریے. میری گل نہیں سمجھا او بول تے صحیح تے جے تیرے میرے سامنے ہر ویلے ایو جے منظر رہنے نے مر ساڈے کو شرم آیا رہنی ہے. ہر شاید جھوٹ مولوی ایک جھوٹ بولے نا ایک جھوٹ مولوی صاحب. مولوی مسیح تے نہیں رہ سکدا اے تے پیچھے نماز ہوندی نہیں. او جھوٹا مولوی کل جھوٹ بولیا سو تے جھوٹا دا ڈبا 20,000 دا خرید کر کے گھر چ لایا ہوندا. فلم تے ڈراما آند اے دا ڈرامے دا مطلب کی ہوندا آندے نہیں فلانا بڑا ڈرامے باز ہے کہ نہیں آندے معلوم ہویا دا مطلب ہی جھوٹ ہے. اور باقی اوندے چ خون بناوٹی اوے میں جناب گولی آنجو کھڑ جائے گا تے بندے باہر رومن گے پئے ہائے اوے مر کھا گئے اوے سلطان رائی تے تباہی پھیر دتی اوے نا مرادا مکالا ملی کھڑا کسے تباہی نہیں پھیری اوڈا خون بناوٹی اودی کلاشن کو بناوٹی او جیڑی قوم چھلی نکلا دے تصویراں دے اوپر پاگل ہوئی بیٹھی ہوئے انہیں کیوں محمد عربی تو منہ نہیں پھیرنا. میں نو قسم وحدہ اولا شریک دی جس قوم نال وحدہ اولا شریک مولا خیر دا ارادہ فرماوے دو جہان اچ رحمت فرماوے انہوں سچ نال پیار ہو جاندا ہے محمد عبد عربی دا عبدار ہو جاندا ہے. مینو ایک مسئلہ پوچھتا ہے کہ مولوی جی دسو جھوٹا مولوی ہوئے تو پیچھے نماز ہو جاندی. میں کہ جی جو پیچھے لین ہی جھوٹے آن دی لگی ہو تو موڑ ہو جاندی. جی ہو جا روح ہو جا فرشتے جھوٹے آن امام جھوٹے ہونے سچے آن امام سچے ہونے پیچھے جھوٹے ہونے امام سچا ہوئے نہیں کھلو سکتے. اللہ امام مسلم نماز پڑھائی سی جھوٹے سن کھلوتے سن او بجان کوئی بھی جاندا کوئی بھی جاندا معلوم ہویا سچیاں دے امام سچے ہوندے نے. تے اے بھی تے سارے کام جھوٹ اے بھی تے دنیا دی محبت ہی کراوندی ہے نا. اللہ فرماوندا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماؤں دا ایمان والے ہو تو آڈے تے روزے فرد کیتے نے جے میں پہلے آن دے کیتے سن قادے لیا مولا لعلکم تتقون اس واسطے کیتے جے تاکہ پرہیزگار بن جاؤ. یا مولا روزے دا پرہیزگاری نال کی تعلق ہے بزرگ فرماؤں دے نے جدوں اے ٹیڑ رج دائے اس لے ہاتھ پہر اے بندے دا بدن پکھا ہوں دائی گناہاں دی پکھے نو لگ جان دیئے اے پھر مو مار دائے ہر پاسے تے جدوں اے ٹیڈ بھکا ہوئے تے پھر اے بدن رجیا ہوندا ہے گناہاں تو پھر کسے پاسے منہ نہیں ماردا. خدا دی قسم کر کے آنا تائیں اللہ دے پیارے جناب جڑا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے اپنے نفس نو ستھرا کیتا ہے سال سال انہاں لوکاں نے کئی کئی سال جناب جنگلاں دے اندر رہ گئے انہاں بھوک برداشت کیتی ہے پیاس برداشت کیتی ہے کیونکہ نفس بےمان کسے خنجر تے چھری نال نہیں مردا. اے مردا ہے تے بھوک دے خنجر دے نال مردا ہے پیاس دی چھری دے نال مردا ہے اینوں نیندراں دینا پیندا ہے جنہاں اینوں بے قرار رکھیا جاوے جنہاں اینوں بے چین مولا دی خاطر رکھیا جاوے اونا اے جناب والا ستھرا ہوندا تے مردا ہی جاندا جنہاں اینوں سکون دتا جاوے گا تے قرار دتا جاوے گا اونا اے فرعون بندا جاوے گا تے بندیاں دا برا سوچے گا انساناں دا گلا کٹن دا سوچے گا اے جناب والا حیوان بن کے رب نو بھلا دے گا. مینوں وحدہ اولا شریک دی قسم اے اسے واسطے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جنے وی فقیر درویش ہوئے نے جنے وی مومن ہوئے نے جنہاں نے دنیا نو انسانیت دے درس سکھا دیتے نے او نہیں سکھائے نے جنہاں نے اپنے ٹیڈ نو اپنے آپ نو خالی رکھے آئے اونا کملی والے سرکار دی شریعت مطہرہ دے آپ نو چلایا ہے پھر اس نفس نو ماریا ہے اس پہڑے نو ماریا ہے انو پوکھ دے نال تے اندراں دے نال ماریا ہے انہاں لوکاں نے تا جا کے خدا دی قسم او دنیا نو سکون دیندے نے جڑے آپ بے سکون رہندے نے آج نالاتاں نو آپ بے سکون رہنا ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نو قربان جامع جنہ دے دور خلافت دے مثال بنی ہے حدیث روایتاں دے اندر ہوندا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت سن حجی جناب جدو آپ بادشاہ وقت بنے تے جناب بکریاں تے جناب بگیار جڑے نے او لوکاں دے کٹھے چر دے پھر دے کھان دے پھر دے ہوندے سن حجی بگیار مو نہیں سی مار سکدا ہوندا بکری نو ایک دہار ہویا جدو آپ دا انتقال ہو گیا دنیا تو رحلت ہو گئے بکریاں دے چروایاں نے ویکھیا بگیار بکری نو سنگوں پھڑ لیا ہے کہن لگے لگدا ہے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا حضرت عمر دا دوترا فوت ہو گیا ہے جے او جیوندا ہوندا تے نے منہ نہیں مارنا ہائے ہائے ہائے اور واقعی اللہ دی قسم کر کے انا یہ جانور پہچان دے نے جڑا اپنے رب نو پہچانے نا اونوں سارے جانور پہچان دے نے من خاف من اللہ خوف اللہ کل شیء منہ کملی والے فرماون دے نے جڑا رب تو ڈردا ہے نا اللہ ہر شے نو اوندے تو ڈراوندا ہے تے جڑا رب تو نہ ڈرے دنیا دی ہر شے تو رب اونوں ڈراوندا ہے حضرت اس میں تانوں موٹی جی گل سمجھانا ہے سخی سرور ہوئے نے تیرا غازی خان دے علاقے وچ آپ دی زندہ کرامت ہے کونجاں جاندیاں ہون نا کونجاں تھلے کھلو کے آنکھو کونجا نی کونجا سرور پیر سخیدہ پھیرا پائی جاؤ او تھے ہی تواب شروع کر دین دیا مون آزما کے بیک لے میں تے ہزارہ وار آزما ایک وارہ نہیں اسی دریاد کنڈے تے رہن والے لوگ ہزارہ وار اسا ایویں چھیڑ خانی کرنی کونجا لنگنا اسا آکھنا کونجا نی کونجا پیر سرور سخیدہ پھیرا پائی جاؤ خدا دی قسم کر گیا نا انہاں اوتھے کھلو رہنا جنہ چر اسا بند نہ ہونا انہاں آگا نہ جانا کی جانور کیوں پچھانی کھڑا ہے اس واسطے اے رب نو پشانی کھڑا ہے ہائے ہائے ہائے پشانن والی شے نو پشانی کھڑا ہے جدی پشان رکھنی سی اصل اونوں جو پشانیا سو تے خدا ہن انہاں نو آکھی کھڑائی شاباش پشان اوے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ دن نو فیصلے کر دے رہنا ہائے سبحان اللہ رات ہونی او کپڑے لا کے رکھ دینے دن والے کپڑے لا دینے ایک بکریاں پھیڑاں دے والاں دا جبا رکھیا ہویا سی اس جبے نو پا لینے گل دے اندر سنگل پا لینے آکھنے مولا کریم مجرم تیری بارگاہ وچ آیا ای اینو معاف کر دے پہلا مجدد حضور دی امت حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے پہلا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہویا یہ حال ہے قربان جاوا خدا دیا بندیا میں جننے بھی صحابہ دی زندگی تابعین تبا تابعین ولیاں دی زندگی دا مطالعہ کیتا ہے مینو اے ہوئی نظر آ جائے کدی روندا ہے پیا کدی اتھرو پیا وگاندا ہے کدی سجدے وچ پیا ہے ہر ویلے ڈردا ہی پھردا ہے مگر اج اساں ویندے ہاں میں جنوں ہی ویکھاں وہی میرے وانگ آندا ہے میں جنتی ہاں میں بخشیا ہاں میں حضور دا عاشق ہاں یہ سارے کم جڑے اساں اے گلاں کرنے آ پئے اوے کافراں دیاں تری سنتا طریقیاں نی حضور دے آون تو پہلا کئی انج دے کافر گزرے جڑے آپ نو جناب والا ایویں سمجھدے سن او آندے سن اسا اللہ دے دوست ہاں اسا نبیاں دی اولاد ہاں سانو کی ہونا ہے اسا بخشے بخشوائے ہاں اجی انہاں دے طریقیاں تے اسا چل پئے مینوں کملی والے دے صحابہ دا طریقہ ہی کوئی نظر آیا ہے او بیلیو ہمیشہ مولا تو ڈردے ہی رہیا جے سبحان جس قوم برباد ہونا ہوئے نا او سمجھ دی اسی جنتی ہیں جدے تراب رحمت فرمانی ہوئے او ہمیشہ مولا تو ڈر دے رہن دینے کی پتا جانم جانے آگے جنت جانے کر دے بھی سارا کچھ نہیں یاد رکھنا میری گل ہاں آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کوئی ہے گل کرنا لی کہ اس مائی دے لال دے کوڑ بھی کوئی نیکی رہی ہونی ہے آپ دے بارے حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب بہار شریعت دے مصنف آپ تے شاگرد نے فرماؤں دینے آلہ حضرت دی بارگاہ وچ ساری زندگی دنیا دا ذکر نہیں چھڑیا مینو ایک کہن لگا جی بادشاہ جا رہا سا ٹیکس لے تقدیر کرنا آستے تے نال باو قسم دے بندے بیٹھے سن کہ جی مول صاحب دنیا تے مسلمان نو چھڈن دا حکم تے نہیں میں کہ جی بالکل تساں دنیا چھڈن دا مسلمان دے دنیا چھڈن دا تساں ماننا نہیں سمجھدے کہ کی میں کہ پہلی شے وے اسلام آندا ہے مسلماناں دنیا ہاتھ وچ رہے دل وچ نہ آوے ایک دوسرا ناجائز طریقے نال کماونا لعنت ہے تیسرا ناجائز کم تے لاونا لعنت ہے تین چیزاں اسلام آکھدا ہے وہ نال ایک بیٹھا سی آندا جی گل دے اوتھے ہی آ گئی ہے ناجائز طریقے نال جدوں نہیں کماونی تے مڑ گزارے والی ہونی ہے نا آلہ حضرت فاضل بریلوی جڑا سارا کچھ کر گیا ہے دنیا تے جدے عشق رسالت دیا مثالاں دنیا وچ پئی ملدی ہیں وہ آلہ حضرت فرماؤندے نے کریم اپنے کرم کا صدقہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے شرم کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کو اللہ دی بارگاہ چرد کر دینے کریمہ تینو کرم دا واسطہ ہی میں کمینے نو لئیم آن دینے کمینے نو آپ نو پہ فرماؤں دینے میں کمینے نو نہ شرماوی تو کسے ہو رضا کل حساب لمی میں رضا بھی کسے گنتی ہے چاہے ماں یا مولا میرے کل کی حساب لینے میں تے بے حساب آن دینے گنتی یا مولا میں تے کسے گنتی ہے چی کوئی نہیں جیڑے آن دینے جنہ سارا کچھ کر گئے نے جنہ دے دنیا تو رحلت کرن لگن تے استقبال مصطفیٰ فرماؤ سبحان اللہ آئے آئے آئے آئے آئے آئے غازی علم دین شہید نو بیکھو سونے دے نام تے دنیا دی محبت کٹی سو نا تے سونے دی جو محبت پائی سو تے چھاڑ موت دے گھر چا ماری سو کیونکہ فاسق ساڈے ورگے موت تو ڈر دے نے کتے موت دے گل لگ دے نے پر عاشق دا کم ہوندا ہے فاسقاں دے کول موت آ پوندی اے عاشق خود موت دے گل پے جاندا ہے آجا نہیں پھر آجا سرکار دے نام تے مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم مقتل کی طرف سوک نال کہہ دے مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے جنہ واری ہوندی ہے سرکار ہوندے اس تک وہ آندے نے کچھ بھی نہیں کیتا تے اساں جو مکالا ساری زندگی ملیا ہوندا ہے نے بخشے بخشوا جنت ساڈی پکی جے جہنم جانا ہے تے مولوی کیا بات اگے مولوی جی جنت ساڈے واسطے تو جہنم جانا ہے تے تسا جانا ہے کہ تسا جان دے جاؤ اساں تے مڑ جائے لو اساں کی نہیں جانے جہنم میں کہ واہ جی تے ہن پتہ لگا بھی جنت جان دا طریقہ ہے جہل رہو کی رہو جہل رہو تے جو مرضی آندا جے کر گزرو جن نے مکالے مل سکدے ملو تے مل کے سیدھا جنت جاؤ میں کہ واہ جی واہ اے تے مینوں تے ایہو جا سوا لاکھ نبیاں وچوں کوئی نبی نہیں پیا دسدا جڑا ایں آکھے بھئی جہل رہو تے جنت ملے گی تے ہن کوئی نواں نبی گھڑو جڑا آکھے لو بھی بیلیو جو مرضی آندا جے کرو تے سیدھی جنت جے نا سوا لاکھ نبی ایک ہی تعلیم دین دینے اللہ فرماندا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ فرمانی ہے گونج پی جائے سبحان اللہ اللہ فرماؤدا ہے میں جنے بھی نبی رسول بھیجے نے انہاں دا مقصد صرف اے سی تاکہ اللہ دے اذن دے مطابق انہاں دی گل منی جاوے انہاں دے حکم منیا جاوے انہاں دے پیچھے چلیا جاوے رب آندا میں تے رسول بھیجے اس واسطے نے میرا تے مقصد ہی ہوئی ہے اے تساں ہور مقصد اپنی طرفوں گلی کھڑے ہوو گے کہ میں رسول بھیجے نے سیدھا تساں مقالہ ملو تے رسول تانوں جنت لے جان گے اے تہاڈا مقصد ہے اللہ دا میں رسول بھیجے اس واسطے نے جویں آکھن اونج چلو گے تے جنت تہاڈی ہوے گی سبحان اللہ کیا بابا بیلیا تینوں اے روزہ جڑا اس رکھنے ہن تے رکھاں گے اس تے شرائط بڑے نے شرائط بڑے نے ہر حکم شریع دے شرطاں تے آداب نبی پاک دی شریعت نے واضح کر دتے نے سبحان اللہ لیکن سانو سمجھ نہ ہوئے تو مڑ ہور گل اے اے سرکار دا روزہ مبارک دی حکمت تے ہوئی ہے تزکیہ نفس گناہاں تو بھوک دی وجہ نال بندہ دا نفس کمزور ہوئے تے پھر بندہ گناہاں تو بچے تے اس دے اندر ہور بھی حکمتاں سہے نے کہ جے تو رمضان دے مہینے وچ ایک ٹائم دی نہیں کھانا ہے تے گزارا کر لینا ہے نا تے مڑ ان چا کریا کر کھاں امیرا اے ہوئی گزارا ہی سمجھ لائے تے سال پورا وچوں بچا کے تے اللہ دے غریب بندیاں نوں دیا کر مہینہ گزارا ہو جاندا ہے تے باقی سال نہیں ہو سکنا گل سمجھنا ذرا ہن اے دے واسطے شرطاں کی نے موٹی جی شرط ہے عام روزہ تسی اسی سمجھنے آ ٹیڈ بکھا ہوئے کھانے پینے تے صحبت تو تین چیزاں تو بچیے تے کی ہویا روزہ تینا چیزاں تو بچانا یہ دے واسطے شرطاں اگوں اے نے کہ حرام کم شریعت دے بے حیائی غیبت گلا انہاں ساریاں تو بچے تے پھر روزہ ہے جس دا اجر ہووے کہ آنا اجزی بہی رب فرماؤندا ہے میں بدلا دیاں گا خود فرشتیاں نو نہیں آکھنا تساں دیو میں خود جزا دیاں گا اس بندے نو جیڑا بندہ روزہ میں وانگو رکھدا ہے پر بے حیائی دے سکرین وی ویکھدا ہے تے جناب دگڑ بگڑ وی کری آؤں رگڑ بگڑ وی کری آؤں سٹی آؤں جو آؤں پیا کھائی پی آؤں تے نہیں ویکھدا غریب دا مال تے نہیں ویکھدا حلال تے نہیں ویندا حرام ایہو جا بندہ جیڑا نبی پاک سرکار دی شریعت دے حرام کیتے کما تو نہیں بچدا حضور خود فرماؤں دے اس بندے نو بھوک پیاس تو سوا کچھ نہیں لبدا قیامت نو اجر رب دی بارگاہ وچوں اینو نہیں ملنا میرے سامنے میں حدیثاں پڑھاں تے وقت لگ جاوے گا بیہقی شعب الایمان پئیے حدیث دی کتاب ہے مشکات شریف ویکھ لے بخاری شریف ویکھ لے سیاستا ویکھ لے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار شام دا ٹائم ہویا دو بیبیاں روزہ رکھیا سی تے اینی بھوک پیاس انہاں نوں لگی پئی وٹ پیاں کھان حضور دی بارگاہ وچ بندہ بھیجیا حضور سانوں اجازت دیو روزے افطار دا ٹائم ہو گیا آپ نے فرمایا اینا رکھ انہاں نوں روزہ کدوں ہے انہاں نوں روزہ کدوں ہے حضور انہاں تے رکھیا ہے فرمایا حلال تے رکھیا سی حرام تے کھولیا ہے حضور کیویں فرمایا آپس وچ بہ گئیاں نے تے جو گلے سن اوکے کیتی لگی آئیاں نے نہیں فلانی انج نہیں فلانی بڑی نام را دیا فلانی بڑی انج اتری آ اون دے گلے گوانڈنی آنڈنیاں دے کر کر کے نا تے فرمایا انہاں اپنے بہناں دے کھادے نے گوشت حضور گوشت کھا لے نے فرمایا ہاں انہاں نوں جا کے آکھو گا الٹی کرن الٹی کیتی تے کالا گوشت اینا نکل آیا منہ وچ دوواں دے فرمایا اے گوشت کھادا نے اپنی بہناں دے بیلیا اے روزے دیاں شرطاں نے کہ حرام تو بچ بھوک پیاس تے جڑا حلال گل سمجھنا حلال تو بچ کے تے روزہ بنیا کھڑا ہے روٹی کی ہے حلال ہے کہ حرام ہے پانی یہ ساری چیزاں حلال حلال تے چھڈی کھڑا ہے تے حرام نہیں پیا چھڈنا مینوں حیرت آؤندی ہے سانو رب وعدہ اولا شریک دے ایک حکم دے پیچھے انہیں آکے روزہ رکھو بھائی روزہ رکھو روزہ رکھیا حلال دیتا چھاڑ مولا دے آکھے دو تے اوہی رب پیان دے حرام چھاڑ دے وہ نہیں بچڑ دے تو روزہ کیسا عجیب ہے یا اے حکم کے میں منی کھڑے ہیں اے ہو جا روزے آلے بندے نو قیامت نو روزے نہ رکھن دو تے پھڑیا تے نہیں جانا لیکن سواب نہیں لبی جا ثواب اسے بندے نو، اجر اسے بندے نو، جنت اسے بندے نو، جزا اسے بندے نو، جیڑا بندہ نبی پاک سرکار دے دسے ہوئے حکماں تے چلے تے حرام کماں توں بچے. اے نہ بھی ادھر روزہ رکھی کھڑا ہے تے سویرے سویرے حمام وچ بڑ جاوے، کی ہے جی آکھے ذرا کروڑ کے منی سا تاکہ صفائی ہو جائے. یہ صفائی تیرے ایمان دی، منہ دی صفائی نہیں، صدقے جاواں اس منہ دی صفائی تو جڑی حضور دی سنت نعوذ باللہ صاحب پہ ہوندی ہے تے اے سمجھی کھڑا ہے اسا صفائی پہ ہوندی ہے. ہاں جی اے ایمان دی صفائی ہے بے لیا، صفائی ہے سی تے حضرت صدیق اکبر دے منہ مبارک دے ایسی اور صفائی اے صفائی ہے. ہاں میں تے آنا او منہ کوڑے کرکٹ نالوں بھی پیڑا ہے جڑا اے سمجھے میں داڑھی مون کے صفائی پہ کرنا. جو لوگ صبح روزہ رکھتے ہیں روزہ کھولنے کے بعد پھر فلمیں ڈرامے اور گانے وغیرہ سنتے اور گاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہی تے دسن دے ہاں بھی بھوکے مرن دے نے. ہاں ویکھے نا تیرے سامنے جو حدیث پاک سرکار دی، ایک نہیں میں کئی سنا سکنا وا، لیکن صرف ایک کوئی حضور دی سرکار دی حدیث پاک سنا دینا. میرے کملی والے سرکار نے فرمایا اذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. فرمایا جدو روزے دار بندہ جھوٹی گل نہ چھڈے، جھوٹ تے عمل نہ چھڈے، جہالت نہ چھڈے، فرمایا اس دے روزے دی اللہ نو کوئی لوڑ نہیں. دوسری حدیث فرمایا رب قائم نہز من القيام السهر ورب صائم نہز من الصيام الجوع والعطش. فرمایا کئی رات نو کھڑے ہو کے عبادت کرن والے ایسے ہوندے نے جنہاں نو سوائے جناب جاگر تو کچھ نہیں لبدا، اور کئی روزے دار ایسے ہوندے نے جنہاں نو روزے تو سوائے بھوک پیاس تو کچھ نہیں لبدا. ہاں جی اوہی بندے نے جڑے جناب والا چھڈدے نہیں برائی. ہاں جی رب سونے دے جناب حرام کیتے کماں نو ویکھی جاندے نے پے کری جاندے نے پے. ہو جائے بندے خدا دی قسم کر گیا نا جناب رات نو جاگر تے رب دی بارگاہ وچ ستے ہی ہوندے نے، جاگے نہیں ہوندے. او میرے نبی دی شریعت دا عمل کرن والا خدا دی قسم رات نو سو ہی جاوے مولا او دی مڑ وی عبادت لکھدا رہندا ہے. یار تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مفتی والا مچتی صاحب، کیونکہ ایک جاگن پر جاگ نہ جانی اتے جاگ دے آئی ستے خوب پریم دے جوتے گل بے لیا جیڑی میں سمجھاؤنا پیا اونوں سمجھ آوے گی جنوں قبر یاد ہے. جنوں قبر دا کوٹھا یاد ہے نا، ساریاں جیلاں تو سخت جیل ہوئی. ایمان کسے جیل تو نہ ڈر، اس جیل تو ڈر جنوں کوئی موری مولا نہیں رکھے. کیوں بھئی چھڈ دیاں بیلیو رج گئے جے آ بیلی آندے نے چھڈ دیو تسی آندے بولو ہے جڑے اگے بیٹھے جات کھڑے کرو کیا بات اچھا انہاں سمجھا بھی جڑے اگے بیٹھے جے اچھا اچھا اچھا اکے یعنی تنگ ہوئے بیٹھے جے جڑے اچھا اچھا لنگر ٹھنڈا ہو رہا ہے ہاں ٹھیک ہے دو تر دن رہ گئے نے روزے رکھن نو ٹیڈ پار لو پھر اگے بھوکا رہنا ہے ہاں ہنے پار لو خدا کرے ساڈی دوزخ پری جاوے آکھو آمین بڑا بڑا دوزخ ہے نا مراد ہاں یہ جڑا پر گیا نا اوندا بیڑا تر گیا یہ پر جاندا ہے صرف انی دے واسطے چاہیے حضور فرماوندے نے مومن ایک اندر وکھان وچ پردا ہے تے کافر ستے پردا ہے ستے اندرا پردا ہے جیڑا بندہ اس نبی پاک سرکار جنو اپنے قبر دی فکر پے جاوے اوندا پر جاندا ایمان نال ہاں نہیں پردا اے دوزخ تے صرف اس دا نہیں پردا جنو صرف ای ہوئی دنیا یاد ہے کافرا وانگو اونوں کوئی پتہ نہیں مار کے وی جانا ہے نا مراد نو بھی کی بننا ہے اوتھے حساب کتاب ہونا ہے عذاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہاں جی اکھے جیون دے کی جان یارا راز مویاں دا ایتھے او جانے جو مردا اوتھے خرچ لونی دئی گھر دا ایک وچھوڑا اے ماں پیو بھائیاں اتے دوجا عذابی قبر دا